çizik bir Mekke'de doğdum. Salat selamlar sana olsun. Var olmamızın sebebi sensin. Uğruna canımı feda ederim. Anne ve baba sevgisi görmedin. Yetim ve öksüz çocukluk geçirdin. Yalandan uzak doluyu söylerdin. Kalplerin sahibi Muhammedul Emin. Gül yüzlü Muhammed'in, bize en güzel örnek sensin. Biz görmeden sevdik seni. Gönüllerin sultanı ya Habib. Olsan burada, sarılsam sana, bırakmam seni ya Resulallah. Adını duyunca dolar gözlerim. Nasip eyle ya Rab onu göreyim. Olsan burada, sarılsam sana, bırakmam seni ya Resulallah. Adını duyunca dolar gözlerim. Nasip eyle ya Rab onu göreyim. Muhammed artık 40 yaşındasın. Hira Dağı'nda inzivadasın. İlahi mesaj orada iniyor. Yıldızlar saçlar seni selamlıyor. Korkma ya Habib, sen o peygambersin. Bütün alemlere rahmetsin. Tek davan İslam, derdin ümmetin. Bizlere doğru yol sen gösterdin. Gül yüzlü Muhammed'in, bize en güzel örnek sensin. Biz görmeden sevdik seni. Gönüllerin sultanı ya Habib. Olsan burada, sarılsam sana, bırakmam seni ya Resulallah. Adını duyunca dolar gözlerim. Nasip eyle ya Rab onu göreyim. Olsan burada, sarılsam sana, bırakmam seni ya Resulallah. Adını duyunca dolar gözlerim. Nasip eyle ya Rab onu göreyim.